Просім у хату, госцейкі нашы. Але зойдзем у хату, якой яна была яшчэ не так даўно, а часам сустракаецца і зараз. Спачатку трапляем у сенцы. Яны і зараз служаць для гаспадарчых мэт. Тут вёдры, цэбры з рознай рознасцю, маслабойкі, цяпер часта сепаратар і гэтак далей. Дзверы насупраць вядуць у камору, дзе таксама рэчы для гаспадаркі і на паліцах розныя прыпасы. Другія дзверы вядуць у халодныя пакоі. Іх адзін ці два. Раней гаспадыня ўлетку выносіла сюды кросны, ткацкі станок, бо ў самой хаце горача. Тут жа ўлетку спалі старэйшыя. Для маладых служыла і служыць адрына з сенам. Тут узімку ляжаць на аўсянай саломе яблыкі, рассыпаныя тоўстым пластам жалуды для свіней і іншыя прыпасы. Раней зрэдку, а цяпер досыць часта, у халоднай палове ёсць і грубка, так што пры выпадку наезд гасцей ці яшчэ нешта можна размясціць процьму людзей. У мінулым стагоддзі, калі шафаў вядома не было, а ў куфры скрыні не ўсё змяшчалася, тут стаялі і кублы з лішнім адзеннем і іншым добром. У некаторых хатах да халоднай паловы была прыбудова, у якой спалі ў зусім нястерпную спёку тыя, хто не хацеў ісці проста ў садок пад дрэвы. Часам яе можна ўбачыць і зараз. Я аглядаў некалькі такіх, і абстаноўка іх заўсёды была аднолькавая. Нізкая, дужа шырокая і доўгая, скрыня на ножках. У ёй сяннік, набіты сенам, мякенькай аўсянай саломай ці гарахавіннем, радно, падушкі і полах, абавязкова, ад камароў. Зроблены з радзіны, падобнай на марлю. Вернемся ў сенцы. Ага, мы забылі яшчэ вось што: лесвіцу, драбіны або проста бервяно з засечкамі, якое вядзе на гару, дзе вісяць шынкі і летнія каўбасы, зімнія каўбасы, залітыя салам, і само сала у дзежках і гарлачах у сенцах ці ў каморы. Цяпер у хату. Выгляд яе для кожнай мясцовасці быў розны. У даўніну бывалі хаты з комінам, цяпер комінам завецца пячны дымаход, плеценым і абмазаным глінаю конусам, пад якім на жароўні ці ў свечніку гарэла лучына, а дым ішоў комінам прастоль і страху. Бывалі хаты з вялізным, таксама абмазаным, каўпаком ля ачага, дзе ў зімнія ночы там было цяплей, збіраліся прасці і майстраваць вся сям'я. Ды і ў розных мясцовасцях хаты былі розныя. На два пакоі, тры сцен і ўласна хата, на два пакоі з прыбудовамі і гэтак далей. Але найбольш тыповы выгляд быў такі: з тры сцена, дзе елі летам і хто хацеў спалі зімой, і куды ўзімку бралі маладняк быдла, быў уваход у хату. Ля ўвахода справа мыцельнік, месца для мыцця посуду і кухонных рэчаў, пасля печ, за печчу па правай сцяне пол, нары. Пад полам складалі розныя рэчы, але ўжо тады замест пола часта стаялі шырокія ложкі, адзін з завескаю для гаспадара. Уздоўж астатніх дзвюх сцен ішлі шырокія лавы, часам з тканымі налаўнікамі. На іх сядзелі і ноччу маглі спаць, асабліва калі бывалі госці. Часам гасцей клалі і пад лаўкі, залежна ад стану. У беларускай ананімнай паэме 19 стагоддзя Тарас на Парнасе, дзе іранічна апісваецца гулянка грэчаскіх багоў, ёсць такія радкі: «І кожны бог так разгуляўся, што аж не можна ўдзяржаць, а хто гарэлкі насцябаўся, таго пад лаўку клалі спаць. Перад лаўкамі стол, заўсёды дужа белы, бо яго часта скрэблі ножом. Стол і лаўкі часцей за ўсё былі з тоўстых дубовых дошак. Ля той сценкі, дзе дзверы, стаялі куфры і ўзімку гаспадыніны кросны. З упрыгожанняў былі абразы на покуце. Бывалі сярод іх і лубачныя, але здараліся і дужа цікавыя. Ці старажытныя, ці наіўныя. У ніяцкіх яшчэ часоў, дзе святыя былі у беларускіх народных вопратках. Асаблівым поспехам карыстаўся святы Юры, які забівае дракона, і святы Мікола за сваё сялянскае паходжанне і за тое, што па беларускай легендзе аднойчы ўратаваў адзіную кабылку беднага мужыка, якая заблукала ў лесе. Не даў раздзерці ваўкам і памог ажарабіцца, а пасля прывёў гаспадару. Згодна павер'ю, калі жарабятка падрасце, то на ім паедзе той, хто дасць волю народу. І яшчэ адно ўпрыгожанне – тканыя посцілкі у шашачкі, у 6, 12 і 24 ніты, чынаватыя і іншыя. І вядома ж, ручнікі – мноства. Раней вакол абразоў і акон, цяпер каля карціны партрэтаў. Ручнікі ў нас на Беларусі таксама розныя, па мясцовасці і дужа разнастайныя. Узоры іншыя, чым у суседзяў, хаця ёсць і падобныя. Галоўная розніца – менш раслін і кветак. Арнамент часцей геаметрычны, меней чорнага колеру. Пераважае вясёлка – жоўты, чырвоны, сіні, блакітны і іншыя такія колеры. Ну, вось. А цяпер, паколькі я кепскаваты танцор, то пайду танцаваць ад печы. Печ – гэта цеплыня. Печ – гэта здароўе застуджанаму. Печ – гэта і гарачая смачная ежа. На поўначы печ дужа вялікая і простая, хіба што з пячуркамі для запалак і лучыны на распал. Затое на поўдні яна меншая і часам нагадвае архітэктурную спаруду. Десяткі выступаў і ніж, у якіх гліняныя збанкі, ліверы, пасудзінка з дзвюма дзірачкамі. Цякло бы з лівера з вачэй. Тут ёсць дзе ўстанавіць спарыш, два гаршкі, злучаныя ручкай, каб насіць на поле абед. Паставіць і ўдаву, гаршчок падобны на абаранак. Печ уся распісана кветкамі, дзяўчаткамі з каромыслымі, коннікамі, улюбёны матыў. Зараз у наш час печ выцясняецца плітамі і плітамі газавымі, але пакуль ёсць у многіх хатах, дзе печ, там і тое, што з печы.